Stimați ascultători, în cadrul Galei Teatrului Radiofonic, ediția a doua 2016, vă invităm să ascultați spectacolul Ștefan al III-lea Voievod, de Nicolae Rusu. Teatru la microfon. Nicolae Rusu. Ștefan al III-lea Voievod. În scenare radiofonică după piesa cu același nume. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, seamă de lume nu are, de când nu mai mândru soare, de când nu mai mândru soare. Lunga mea viață nu prea m-am potrivit vracelui, dar acum n-am încotro. Mi-a dus, iată, fiertura asta. Când voiește preotul și vraciul, le dau ascultare și regii, și sultanii. Da. Până vine diacul Șandru, ia să mai înghit din amărăciunea asta. Apoi, împreună, să picluim cele două cărți. Mi-ar fi mai lesne să merg cu moscalul împotriva leahului. Cum necum suntem de aceeași credință. Și împreună aș lecui de iznoavă junghiul care se numește Pocuția. Dar cum, Doamne, iartă-mă să-i țin parte când cneazul mi-a urgisit atât de vrăjmaș fiica și nepotul? Bine, Ileana e fiica mea, dar Dimitrie e și nepotul lui. Cred că la el s-a gândit cuscrul moschicesc atunci când a iscărit cartea în care mă îndeamnă să-i fiu aliat împotriva ducelui Litvaniei, supusul papistașului leah Alexandru Crai. Doamne Dumnezeule, și când te gândești că pricina acestei gâlcevi ajunsă la rezbel, ține doar de credința pravoslavnică a moscalului. Doamne, Tată Ceresc, va trebui să merg cu Ivan. Alexandru Crai pe atunci duce al Litvaniei și acum rămas în locul lui frate-său la domnia Lehiei, se face a uita de iscăritura sa pe acel tratat din aprilie 1499, când am făcut pace cu Olbricht Crai. Și la semnarea tratatului a participat și el. Dar și frate-sul mai mic, Sigismund. Iertată să-mi fie, Doamne, mânia, dar e curată obrăznicie să nu-i dai voie diacului meu Șandru să treacă prin Pocuția. atunci când l-am trimis un an și ceva în urmă la Moscova. Pentru că Pocuția zic că e pământul lor. Sluga mea credincioasă a fost nevoit atunci să facă un ocoliș prin sicla tătărească. A suferit osteneli și primejdii, dar oricum a ajuns unde l-am trimis. Mi-a adus și scrisoare de la Olena. Din când în când o citesc și mă umplu de bucurie. Slăvitului și prin harul lui Dumnezeu, fericitului și de Hristos iubitului și de Dumnezeu blagoslovitului, cu mare cinste încununatului și în toate țările preamăritului și singur stăpânitorului, iar pentru noi prea dulcelui și scumpului domn și dragului părinte Ioan Ștefan Voievod. Din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei. Închinăciune adâncă și dragoste credincioasă și adevărată și de la iubita fiică a domniei tale și domniță Elena, mare cneaghină a Moscovei. Mi-a scris această carte atunci când nepotul Dimitrie fusese încoronat la 4 februarie 1498, moștenitor al tronului tuturor Rusiilor. Așa cum a rânduit Cuscrul să fie numită Țara Moscului. Da. A avut grijă Cuscrul să se lățească și peste celelalte cnezate rusești pentru a stăpâni o singură țară. Precum ar trebui să-l urmăm în această pildă și noi, cei din neamul Valah. Doamne Dumnezeul meu, de fapt am încercat și noi, valahii, în mai multe rânduri. L-ai îndrumat, Doamne, și pe vod Alexandru Bătrânul și pe marele valah Mircea Vodă Bătrânul. Dar câte osteneni am avut chiar și eu. Dar vecinii și vrăjmașii noștri hojma ne vor dezbina. Să le fim pradă ușoară în pohta lor de a ne supune. Cu voia ta, Doamne, nepotul Dimitrie numai la cei 15 ani ai săi a fost încoronat moștenitor al tronului moschicesc. Cum să nu mă încălzească bucurie la gândul că pe tronul lor va ajunge un vlăstar valah. Dar toate sunt voia ta, Doamne. și nu mă miră pohtele otomanilor, ci mă gândesc cu strângere de inimă la cele ce îi așteaptă pe urmașii mei. Iar dacă s-a adevărate vorbele trimisului hanului crâmlenesc Menglighirai despre strânsoarea în care au ajuns fiica și nepotul, durerea inimii mă covârșește. Doamne Tată Ceresc, Iisuse Hristoase și Preacurată Maica Domnului, apără, Doamne, și păzește fiica și nepotul meu. Maria ta, m-ai chemat. Ia că te măs. Dar ce ai, Șandrule? Ce e cu tine? Se pare, Maria ta, că m-a găsit coana lingoare. Așa. Dar... vei fi în stare să scrii, Șandrule? Sau să-l chem pe tânărul Toader, a? Da, cum se poate, mărite domn, să nu fiu în stare? E dreptul, mă cam scutură, dar cu îngăduința mării tale, voi purcede la scris chiar acum. Poruncește, mărite domn. Șandrule. Da. Îmi ești de o viață slugă credincioasă. Așa. Și de aceea țin la părerea ta. Mulțumesc, Maria ta, mulțumesc. Vom scrie, Șandrule, două cărți. Una Craiului Leșesc și alta Marelui Kneaz Moschicesc. Cuscrului. Da, da, lui. Poruncește, mărite domn. De dimineață mă arde la inimă să trimit răspuns mai întâi Cuscrului Moschicesc, să-i spun ce cred eu despre urgisirea fiicei mele, Șandrule. Da, da. Care-i și nora lui. Da. Dar mai ales a nepotului nostru, Dimitrie. Așa? Dezlegarea cu Pocuția însă mi se pare mai trebuincioasă. Cum crezi, Șandrule? Păi, cum ai hotărât, Maria ta? Așa va fi mai bine. Atunci scrie. Scrie cum știi tu, ca pentru un crai. Prea luminate și prea puternice, Alexandru, crai al Lehiei. Așa, așa. Îngăduie prietenului Măriei tale, eu, Ștefan al III-lea, voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, așa, să-ți dorim tot binele și cu prietenie ne închinăm. Ne-nchinăm. Nu. Nu? Nu, Șandrule. nu ne mai închinăm. Asta a fost o singură dată. Băleatul acela, 1484, n-o să-l uit cât voi mai face umbră pământului, Șandrule. Măria ta, dar cu 3 ani în urmă. Da, da, cu 3 ani în urmă. Din clipa în care Olbrecht, crai al Lehiei, a iscărit la 16 aprilie 1499 la Cracău, Șandrule, actul de supunere față de țara Moldovei mi-am aruncat din spate povara umilinței. Da. Abia după asta, abia după asta m-am simțit alinat și i-am dat sufletului tihnă, Șandrule. Dar închinarea măriei tale a fost o nevoință. Așa e, așa e, Șandrule. Nădăjduiam. Nădăjduiam, Șandrule, să scot țara din strânsoarea în care căzuse. Tu știi bine că după bătălia de la Valea Albă, în acel strașnic băleat 1476, tu știi, Șandrule, Știu, triburile țării au mers din rău în și mai rău. Ai pierdut, măria ta, floarea oștirii. Da, am pierdut, Șandrule. I-am pierdut pe cei mai viteji și cei mai credincioși supuși ai mei. Iartă-ne, Doamne, păcatele cele făcute cu voie sau fără voie. Și odihnește-i, Doamne, în împărăția ta luminată de tihnă și împăcare. Da, da, măria ta. Nu-l pot uita, Șandrule. Nu-l pot uita pe Mihail Spătarul, bărbat vânjos, tânăr și apric în luptă. Parcă-l văd și acum viu în fruntea iureșului, cu câte o sabie în fiecare mână, iar înainte de a închide ochii pe veci, cu gâtul străpuns de o săgeată și un braț sfârtecat de ataganele ienicirilor, a reușit să șoptească doar atât. Da. Măria ta. A zâmbit și peste o clipă n-a mai fost. Da. Dumnezeu să-l ierte. Ai pierdut, măria ta, o bătălie, dar nu și țara. Așa e, Șandrule. Așa e. Chiar dacă turcii au câștigat la Valea Albă, nu s-au întors acasă biruitori. Da. Dar peste 8 ani, poarta otomană ajunsese în mâinile tânărului Bayezid Sultan. Și acesta se încrâncenase. Să ne treacă prin fier, să ne plecăm, drumazul. Da, în vară veleatului 84 cad cetățile din țara de jos, Chilia, cetatea. Așa e, Șandrule, așa e. Dar oștenii mei se ținură cu tărie tocmai 8 zile, până când bombardele de pe galioanele turcești din apa Dunării au zdrobit zidurile și porțile de fier ale Chiliei. Așa-i, Marieta. Abia atunci coardele de păgâni i-au împresurat și i-au răcuit până la urmă. Și dacă zidurile cetății albe au ținut, vicleanul de Bayezid, după 10 zile de hărțuială și pierderi grele pentru osmanlui, tuturor oștenilor mei cei dintre care mai rămăseseră vii, le făgăduiește viața. Ha. Ei bine, după ce au închinat cetatea și au ieșit dintre ziduri, au fost măcigăriți în cap, Jandrule. Păi puteam eu atunci să stau și să aștept să vină peste toată țara puhoiul de turcime, Beac Șandu. Nu se putea, nu se putea. Oh, deznădejdea care mă găsise atunci, deznădejdea, îmi sfâșie și azi sufletul. Doamne Dumnezeule, cu ce am greșit, Doamne? De ce i-ai lăsat pe păgâni să lucreze într-o osândire a noastră, Doamne? De ce? Dar ce puteam să fac? Ce puteam să fac, Șandrule? Ce puteam să fac? Atunci am înțeles, Șandrule, că Dumnezeu, da, Dumnezeu mă pune la încercare, aducându-mi aminte de mândrie și umilință. Așa e scris și în Sfânta Scriptură, credința, credința ne ține. De ce să ascund, Șandrule? Această slăbiciune mă aburise și pe mine și mi-a adormise cugetul. Făloșenia, Șandrule, făloșenia am luat semintea, făcându-mă să uit că biruința de lângă vaslui a fost dată de Domnul. Da. De Domnul. Chiar și ziua bătăliei a fost hotărâtă de Dumnezeu. Așa e. Când el a lăsat o negură deasă peste Valea Arahovei. Da, exact. Iar eu, înțelegând că puhoiul de turcime e pornit să răzbată în lunca desfundată, am poruncit capitanilor să-i ademenească într-acolo cu buciume și strigări de război. Știind că sunt de trei ori mai mulți, beii turci au răspuns numai decât. Iar când bulucurile păgâne au năvălit peste noi, din pâcla dimineții, în lunca războiată, am năpădit din trei părți, cu repeziciune peste păgânime. Înnămoliți și cupriși de spaimă, turcii au dat năvală să iasă din lungă. Dar pe laturi și în spate îi așteptau oștenii mei. Unii păgâni au reușit să se retragă prin patul Siretului spre Oblucița, la Dunăre. Alții au pierit de palușile rezeșilor. Iar destui de mulți s-au plecat, rugând milă și iertare. Așa a vrut Dumnezeu, măria ta. Da, însă eu, după ce săvârșisem toate cu voia Domnului, m-am apucat să scriu scrisori mai marilor lumii creștine, în care îi vesteam de biruință, păcătuind, Șandrule, păcătuind în fală și trufie. Da. În mândrie de a-l fi trecut prin fier pe cel care se credea umbra lui Allah pe pământ. E adevărat, le-am cerut celor mai mari creștini și ajutor, dar știi și tu ce mi-a răspuns cuscrul de la Moscova? Da, măria ta, știu. Că mi este prea departe și de aceea nu pot să vin cu ajutoare. Da. Cuscru. Am mai scris și vărului meu Matei Corvin, regele Ungariei, da. Și voievodului Ardealului. Dar? Dar nu am găsit înțelegere la nici unul. Și papei, măria ta. Papei. Iar Sfântul Părinte Papa Piu al II-lea mi-a trimis doar niște cuvinte de laudă. El avea o neliniște și o teamă mult mai mare decât puhoiul otoman. Îl cotropise o frică groaznică de țicmirele unor învățați, care pretind că pământul, cică, e rotund, auzi? Și că se învârte în jurul soarelui. Da, a vorbi e ușor, a face nu prea. Eu însă înțelegeam, Șandrule, înțelegeam că Soliman Beg nu avea cum să lase fără răspuns umilința prin care trecuse. Așa aș fost. După 10 ani, de la podul înalt, turcul reușește să-și supună cele două cetăți din Țara de Jos. Iar eu nu puteam lăsa Chilia și cetatea albă în mâinile lui. Nu puteam, Șandrule! Nu, Maria! S-ar fi răsucit în mormânt vodă bătrânul, da. Alexandru cel Bun, pentru nemernicia mea. Și am hotărât, Șandrule, să mă închin leacului. Căci e și el creștin. Iar împreună credeam să-l scoatem pe turc din cele două cetăți. După ce ai ticluit, Șandrule, la sfârșitul lui 1484, carte de închinăciune, după 1 septembrie, când începu noul văleat 1485, doar la 3 săptămâni, am plecat și eu cu toată suita la Colomeia, în Pocuția, unde mi-am plecat genunchiul în fața leahului. Erai și tu, Șandrule, ai văzut. Țin minte, măria ta. Ei, și să vezi nemernicul de papistaș. N-a ales Lvovul sau Cracovul, ci a vrut să mă închin anume la Colomeia. Să-mi bag în cap pentru totdeauna că Pocuția nu este și nu va fi a noastră. Apoi nici nu aveam știri că leahul până la vremea aceea de acum încheiase cu turcul un tratat secret de pace prin care recunoscuse stăpânirea păgânilor asupra cetăților noastre. Da. Doamne, dacă aș fi știut... Dacă aș fi știut, nu aș fi ținut la tratatul de vasalitate, iar oastea noastră nu ar fi luptat cu bulucurile tătăriști la Catlabuga. Înnecându-le în apele lacului. Și asta fără ca leacul să prea sude. Da, măria ta, leacul nu s-a ținut de cuvânt. Leah rămâne. A trebuit să treacă 5 ani până să înțeleg că nu am altă cale. Nu am altă cale decât să mă smeresc și să plătesc turcului haraciu de supușenie. Câte 3.000 de florinți venețieni pe an. Dar haraciu, Jeanule, haraciu m-a dezlegat de tratatul de închinare de la Colomia și în anul următor am intrat în Pocuția. În vara aceea, toată Pocuția a trecut de iznoavă în hotarele noastre și eu am pus în cetățile Colomeia, Haliciu și Sneatin pârcălabi dintre supușii mei. Dar peste 3 ani Cazimir Crai se duce la cele veșnice și fiul său Ioan Olbricht, pentru că le luase în Pocuția, încheie deschis un tratat de pace cu turcii. Și păgânimea obține drept de comerț slobod la gurile Dunării. Da, așa e. Doar 9 ani. 9 ani a domnit Olbricht Crai, dar atât de mult m-a hărțuit. Atât de mult și-a dorit tronul țării Moldovei. Pentru frate său, măria ta. Da, pentru mezinul Sigismund pusese el ochiul pe țara Moldovei. Țară mănoasă, măria ta. Da, da, cum să nu jinduiască, Șandrule? Cum să nu jinduiască o țară cu atâtea câmpii aducătoare de roadă și adăpate de ape dulci, cu cetăți, târguri și sălașe locuite de oameni hărțuiți de alte neamuri, numai pentru că pământul le este mai îmbelșugat. De la acest pământ li se trage țăranilor mei atât năravul statorniciei, cât și încrâncenarea cu care-și apără vetrele. Da, da, măria ta, au inimă blândă, măria ta, dar și cam nestatornică. Așa-s toți oamenii, Șandrule, chiar și leșii, care sunt lacom și la drumul cel mare de negoț, de la Marea Cea Mare și Cetatea Albă pe lungul Nistrului până la Lviv. Au știință că pe un bou cumpărat la Hârlău poți lua la Cracău de 30 de ori mai mult. A, da. De aceea Olbricht Crai se încumetă în toamna lui 1497 să vină asupra noastră, încercând să mă adoarmă cu vorbe viclene și trimițând carte că vine cu oaste să izgonim pe turci din Chilia și Cetatea Albă. Da, da. Am avut noroc, măria ta, de iscoadele noastre. Da, da. Ele mi-au trimis veste despre adevăratele gânduri ale Craiului. Văzând că el nu coboară, precum ne-am înțeles, pe malul stâng al Nistrului, pe pământurile stăpânite de fratele său, Alexandru, mi-am retras, Șandrule, mi-am retras oastea din calea pohoiului leșesc. Atunci Craiul a împresurat cetatea Sucevei, crezând că a doua zi îl va înscăuna domn al Moldovii pe frate-s-o Sigismund. Da, da, n-a fost să fie, măria ta. Oștenii lăsați pe mâna portarului Luca Arbore au înfruntat la rând toate atacurile. Da. Iar la o săptămână și ceva îmi vine în ajutor cuscrul Bartolomeu din Transilvania cu 12.000 de oșteni. Da. Ți-aduce aminte? Da, da, da, da. Așa. Condiția mea a fost ca el să-și retragă oastea pe același drum pe care intrați în țara de sus a Moldovei. Și jur, Șandrule, jur că nu am vrut ucidere de oameni. Leahul nu se împotrivește. Nu se împotrivește. Dar viclean fiind, se retrage totuși pe alte căi, pârjolind satele din calea sa. Leahul, tot leah rămâne. Așa e, Șandrule. Atunci l-am așteptat pe îngânfatul crai, lângă Cosmin, într-un codru, unde oștenii mei l-au atacat fără cruțare. Atrăgându-i în pădure, am prăvălit peste ei stejar tăiați din timp, care cădeau de la o ușoară sucitură. Craiul abia reușit să scape. Da. Pe prizonieri i-am lăsat la cheremul răzeșilor din țara de sus. După ce au fost puși în hamuri, leșii au arat o câmpie întinsă și au semănat-o cu ghindă, ca să înnoiască pădurea în care fuseseră măcelăriți. Da, iată-s 5 ani de atunci și cu voia Domnului, stejăriei de-acum sunt măricei. Tumbrava roșie. Așa-i zic oamenii locului. Iar după acea umilință, mulți dintre nobilii și boierii care au tras în plug n-au mai vrut să se întoarcă în lehia lor. Le-am lăsat libertatea să aleagă unde să se oproșească. O parte s-au oprit prin târgurile țării de sus, iar cei mai mulți au ales să se chivernisească la hotarul de răsărit al țării Moldovei, pe malul Nistrului, alături de cei care fac strajă și stăvilesc puhoaiele de tătari și cazaci. Iar la 2 ani, secătuit de frigurile luate sub zidurile Sucevei, Olbricht Crai binevoiește să se închine și să încheie pace cu noi. Maria ta, nu se putea altfel. Ce ai de așandru? Poate îl chem totuși pe toate. Nu. Hmm? Nu, Maria ta. Mă ia, nu știu cum, așa, cu răceal. Aș voie să trec mai lângă fereastra de culea. Soarele de brumărel o să-mi alunge frigul din oase. Bine, Șandrule. Bine, prinde soare cât mai încălzește. Că uite, în zare se mai bolucesc niște nori. Poruncește, mărite domn. Există, Șandrule, mai bine de un veac, încă din 1390, Hrisov cu iscăritura regelui Lehiei, Vladislav Iagelo, care se păstrează aici, la curtea domnească de la Suceava. Leacul împrumutase de la domnitorul țării Moldovei, Petru I, fratele bătrânelului Roman I Mușat și părinte al bătrânului Vodă Alexandru cel Bun, 3.000 de arginți. În Hrisov stă scris că ținutul Haliciului al Mechiei, o moșie cât o jumătate din Țara de Sus și cunoscută ca Pocuția, este o garanție a împrumutului. Tot acolo scrie că de nu i se înapoiază banii la soroc, Pocuția devine pământ al Țării Moldovei. Precum scrie acolo, Alexandru Vodă, bătrânul, avea dreptul să ocupe Pocuția și să o păstreze până îi se vor întoarce toți banii. Toți. Ceea ce nu s-a întâmplat de atunci și până acum. De aceea Pocuția este a noastră, Jandrule. Doamne Dumnezeule, nu mai țin minte de când a tunat la sfârșit de brumărel. E un semn. Îți mulțumesc, Tată, care le ești în ceruri, că nu mă părăsești. Încă o dată se adeverește psalmul: am necurmat pe Domnul înaintea mea. Pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. Și licoarea s-a terminat. Na. Acum, Șandrule, putem tocmi cartea către leac. Dar de la fiertura vraciului sau poate de la vremea ploaie, mi se îngreuiază pleoapele. Mai așteaptă. Mai așteaptă de aici o țâră și le vom ticlui pe amândouă. Și leahului crai și moscalului cneaz. Mai ovoiește-te, fiule, totul e deșertăciune. Tată, am înțeles acest lucru încă atunci când fratele tău, Petru Aron, ți-a luat mișelește viața la Reusene, urmând pilda lui Cain și Abel. Eu nu am frate, fiule. Eu sunt unul. Unul este doar Dumnezeu? Adevăr, grăită, Ștefăr. În mine este totul. Ce-a fost, ce este și ce va fi. Și ce va fi oare? Vrei să știi? Da, tată, vreau. Timpul e împărțit de oameni în secunde, ore, luni, ani, veacuri. Și în unul din aceste frânturi, neamul tău te va cinsti ca pe cel mai mare român din toate timpurile. Chiar și a celor viitoare? Eu unul stăpânesc viitorul. Oamenii doar se măgulesc cu vrerea de-al cârmui. Doamne, se cadă oamenii atât de jos? Dacă ai îndoieli, te voi trece în viitor, peste o fărâmă de 5 veacuri. Iată, o așezare de oameni ai neamului tău, Valah. Ce e cu gloata asta? Sunt românii neamului tău. Dar ce-i cu statuia la care se închină? S-au întors cumva la credința în idoli? E statuia ta, șefare. Nu poate fi. Să ajung eu a fi idol? Oamenii vor. Doar te avem pe tine, pe Dumnezeu unul. De ce valahii mei s-au întors la idol? Pentru întreg neamul tău, tu nu ești idol. Ești un om ales. Nici asta nu poate fi. Doar nu fac parte din seminția poporului ales de Dumnezeu. Eu, împreună cu Fiul meu și cu Duhul Sfânt, aleg oameni și nu popoare. Dar e scris și în Cartea Cărților. Ceea ce e scris este gând și vorba omenească. Iar eu mă arăt prin semne și prin faptele oamenilor aleși. Dar văd câte statuie se apropie o ceată de dregători cu străjeri pe din părți. Ceata se teme de statuie sau de ceilalți oameni? Aceștia-s conducătorii gloate. Uite, ei într-adevăr au nevoie de idoli. De ce? Pentru că i-a pasă frica. De Dumnezeu unu? A, nu. Ei nu au frică nici de mine, nici de idol, nici de statuia ta. Se tem doar să nu piardă puterea asupra gloatei. Doamne, dar cum de cârmuiesc ei gloata fără credință? Ei au credință, au una singură. Păi dacă nu în Dumnezeu unul, atunci în cine? Ei au credință în averi, fiule. Dar averea e vremelnicie și deșertăciune. Dacă mă supuneam acestei credințe, nu mai țineam tronul atâția ani. Iată-s, cu voia ta, Doamne, 45 la număr. Tu, Ștefane, ești om ales de mine, unul. Ei sunt aleși de oameni. Dar oamenii de cele mai multe ori greșesc. Greșelile lor le sunt pedeapsa. Ce-a fost asta? Șandrule, ce-a fost asta? Vis? Vedenie? Un semn? Tată ceresc, iluminează-mă să nu greșesc și nu mă pedepsi pentru păcatele mele, cele cu voie și cele fără de voie. Sunt la mare încurcătură. Acum când trebuie să aleg sau cu leahul sau cu moscalul. De câteva săptămâni mă sâcâie gândul că mai cu socoteală ar fi să-mi scot mai întâi fiica și nepotul din ghearele grecoaicei. Chiar azi dimineață am poruncit boierului Spirea să se întoarcă la Moscova. El mi-a făgăduit că îi va aduce pe urgisiții mei la Suceava. Doamne, vreau ca după ce mă vei lua la tine, fiul meu Bogdan să moștenească țara Moldovei întreagă, așa cum ne-au lăsat-o bătrânii. De aceea îi voi trimite leahului Alexandru Crai carte că nu primim să mergem cu el împotriva țării Moscului. Apoi o altă carte voi trimite și cuscrului Moscal să-mi înapoieze fiica și nepotul. Suceava îi așteaptă. Iar noi, Șandrule, noi, în prima lună de primăvară, mergem să ne luăm încă o dată moșia și să însemnăm hotarele Pocuției, țara moșilor mei. Încă o dată și pentru totdeauna. Craiului, Șandrule, Craiului îi se va scrie că acest pământ nu este al meu, Ștefan al III-lea voievod, ci al țării Moldovei. Dracul trebuie să înțeleagă că nici Moldova nu ne aparține, că ea nu este nici a fiului Bogdan, cel care mă va urma la domnie, nici a celor care peste veacuri vor crede că au Moldova în buzunarul caftanului și pot face cu ea ce le poctec pe inima. Nu este a noastră Moldova, măriile voastre crai, regi și împărați al lumii, ci noi suntem a ei. Noi cu toții, boieri dumneavoastră, deopotrivă, suntem și ai țării de sus, și ai țării de jos, și ale tuturor ținuturilor, de la Tigheci până la Pocuția. Să înțeleagă cu toții că de la primul înscăunat la domnie și până la cel mai necăjit român suntem fii ale celor două valahici. Suntem un singur neam valah. Asta trebuie să știe toți. Toți care vor ajunge să ocârmuiască aceste pământuri. Voia ta, Doamne, Tată Ceresc, într-un ceas bun. Acum, Șandrule, începe! începe cum știi tu mai bine rânduiala unei cărți. Cam așa. Iubite al nostru prieten și frate într-o credință noastră creștină, mărite trai Alechiei Alexandru, te rog să binevoiești a înțelege că Pocuția este a țării Moldovei. Și tot așa, Alexandru, scrie, tu știi mai bine. Șandrule, e mort. S-a isprăvit cu pana în mână, ca un oștean căzut cu sabia. Trebuie să-l chem pe deacul Toader, dar până va ajunge gonașul la curtea leacului, nu, nici eu nu am vreme de pierdut cu scrisori. Straja! Poruncește, Maria ta! Să vină Marele Logofăt și Marele Vornic. Anunță pârcălabul cetății să poruncească adunarea oastei. Am înțeles, Maria ta. Și până se adună divanul, poruncesc să-i se facă cere de trebuință credinciosului deac Șandru. Hai! Am înțeles, Maria ta. Dar până va veni Toader, până va ajunge gonașul la curtea leacului, voi cere divanului ca pârcălabul cetății să poruncească adunarea oastei. Iar pe Bogdan fiul îl anunț eu că nu la primăvară, ci mâine dimineață de vreme încărecăm și cu ajutorul Domnului pornim să ne luăm Pocuția, moșia strămoșilor, care ne aparține. Ați ascultat Ștefan al III-lea Voievod, în scenare radiofonică după piesa omonimă de Nicolae Rusu. Adaptare radiofonică Ludmila Alexei. Rolurile și interpreții: domnitorul Nicolae Darie, artist al poporului; diacul Vladimir Zaiciuc, artist al poporului; vocea Ion Ungureanu, artist al poporului; straja Nicolae Țurcanu; regia artistică și sonoră Olga Șfeț, maestru în artă; producție Radio Moldova 2016. În cadrul galei Teatrului Radiofonic, ediția a doua, ați ascultat spectacolul Ștefan al III-lea Voievod, de Nicolae Rusu. Mâine seară, cu începere de la ora 22:15, audiați premiera Cabaretul cuvintelor, de Matei Vișniec.